राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 20 जुलाई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लोग बताओ क्या सुना है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात विशेषता से आई है, जो पारमार्थिक साधना करना चाहते हैं, तत्व ज्ञान चाहते हैं, भगवान के दर्शन चाहते हैं, भगवान के चरणों में प्रेम चाहते हैं, जीवन मुक्त होना चाहते हैं, संसार से दुखों संसार के दुखों से सर्वथा छूटना चाहते हैं, ऐसी जो चाहना है वास्तव में ये जन्म मरण रूपी आपत से मिट करके महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, ऐसे चाहने वाले साधकों के लिए बहुत एक आवश्यक बात है। ये जो मैं हूं है ना, मैं हूं ऐसा माना है अपने आप को, मैं हूं, मैं हूं मैं दो अक्षर है, मैं एक हूं आए तो मैं हूं। अब मैं हूं ये हुआ कर्ता, अब इनके द्वारा होगी क्रिया, तो क्रिया बदलने का तो प्रयास लोग करते हैं, परंतु उसमें मैं बदलने की तरफ ध्यान नहीं है। ये अगर मैं बदल दिया जाए तो क्रिया स्वाभाविक बदलती है, सब आचरण स्वाभाविक बदल जाएंगे। मैं में ये भाव हो गया, मैं तो भाई कल्याण चाहता हूं, मैं तो मुक्ति चाहता हूं, मैं तो परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूं, तत्व ज्ञान चाहता हूं, ऐसे मैं का भाव हो जाए तो सब काम ठीक हो जाएगा। स्वाभाविक दिनचर्या रात्रिचर्या वर्षचर्या आयुषचर्या सब बदल जाएगी, मैं के बदलने से सब बातें बदलती है। आपके घरों की कन्या वो अपने आप को कुंवारी कहती है, और जब आप प्रयत्न करने अपनी पुत्री के लिए अच्छा घर बार समझकर कन्यादान कर देते हैं विधि पूर्वक शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार, तो उसमें जो मैंपन है वो बदल जाता है। वो मैंपन बदलते ही वो विलक्षण हो जाती है। अब वो कभी ये नहीं कह सकती मैं कुंवारी हूं, मैं कुंवारी हूं ऐसा नहीं कह सकती, मैं विवाहिता हूं। और कितना परिवर्तन होता है एक रात में ही, अग्नि की ब्राह्मण की मंत्रों की साक्षी में जब पति पाणी ग्रहण कर लेता है पिता ने कन्या दान कर दिया, भर ने कन्या स्वीकार कर लिया अपनी स्त्री रूप से, तो उसका गोत्र बदल जाता है, जाति बदल जाती है, भाव बदल जाता है और अहंता बदल जाती है। अहंता, मैं हूं वो मैं कुंवारी नहीं हूं, ये भाव बदल जाता है। अभी माता पिता भाई भौजाइयों से स्नेह छूटा नहीं है, अपनापन है, परंतु मैं इस घर की अब नहीं हूं, जहां ब्याही गई उसी घर की हो गई। तो ये अहम बदला न अहम, सब चाल बदल जाती है, इतनी विलक्षणता होती है जो इन बहनों को सबको अनुभव है, आपको सबको पता है। ससुराल में सोती हुई को सास गए बीननी टूट जाती, बीननी माँ ने कहानी, बाप ने कहानी, भाई ने कहानी, भौजाई ने कहानी, परिवार में किसी ने बीननी नहीं कहा। उम्र उम्र छोरी छोरी छोरी करते थे, भाई कहते छोरी कह दो, नाम बतला दो, राधा राधा नाम कह दिया, पर बीननी किसी ने नहीं कहा। तो इसका अभ्यास नहीं है उसके, अब वहां बीननी हो गई। ये एक बात है दृष्टांत की। अब ध्यान दें, आप साधक हैं तो मैं साधन करने वाला हूं, बहन समय में तो साधन करने वाली हूं, तो आपकी अहंता बदल जानी चाहिए। अब संसार के साथ अपनापन न होकर भगवान के साथ अपनापन हो जाना चाहिए, बदल देंगे मैं भगवान का हूं, ये एक भाव बदल जाएगा, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, अब मेरा भगवान का संबंध है, संसार का संबंध नहीं है, मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, मैं भगवान का, भगवान मेरे। ऐसी अहंता बदल दी जाए तो साधन बड़ा ही सुगम हो जाएगा। अभी जो कठिनता मालूम देती है, भूल जाते हैं बार बार, भगवान को याद रखते हैं और याद नहीं रहती, भूल जाते हैं। प्राय शिकायत आती है कि मन नहीं लगता भगवान में, तो ये शिकायत मिट जाएगी। आप लोग ध्यान दें और इस बात पर लक्ष्य करें और स्वयं ऐसा अपने आप को बदल दें। हम भाई साधन करने वाले हैं, हम तो साधक हैं, तो साधन करने वाला मैं साधक हूं, साधन करने वाला, तो उसका भाव बदलते ही उम्र मात्र साधन हो जाएगा। सब रात्रि दिन 24 घंटा। एक मार्मिक बात बताता हूं, साधन होना चाहिए वो निरंतर होना चाहिए। निरंतर साधन बिना सिद्धि नहीं होती। कुछ देर भजन किया, जप किया, कीर्तन किया, सत्संग किया, पुस्तक पढ़ी और फिर धंधे में काम में कई में लग गए, दूसरा काम करने लगे, फिर याद ही नहीं रही। 5-7-10 घंटा के बाद फिर शाम को भक्त हुआ, फिर नित्य कर्म करना है कुछ, तो ये साधन नहीं होता, इससे सिद्धि नहीं होती। इस जीवन में ही आप जीवन मुक्त होना चाहते हैं तो वो नहीं होती। किया हुआ साधन निष्फल नहीं जाएगा, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति, नेहा विक्रम न सोचते स्वल्प मपिष्ट धर्म से यत्रायते महतो भयात। ऐसे बहुत वचन आए हैं ऐसे भागवत में, गीता में। तो किया हुआ साधन आपका रहेगा, परंतु अभी तत्काल परिवर्तन नहीं होता। और बात एक विलक्षण है, सांसारिक काम के होने में देरी लगती है, पर पारमार्थिक सिद्धि में देरी नहीं लगती। काल समय उसमें लगता है जो वस्तु बनाई जाती है, वो बनाने में समय लगता है। तो संसार की चीजें तो बनाई जाती है, परमात्मा बनाए नहीं जाते हैं। तो बनाने में देरी लगती है, वो देरी नहीं लगेगी। संसारी वस्तु यहां नहीं है, जहां है वहां जाने से मिलेगी, अथवा वहां से या मंगवाने पर मिलेगी, देरी लगती है। पर परमात्मा की प्राप्ति में ऐसा नहीं कि यहां नहीं वहां जाने से मिलेंगे, अथवा वहां से परमात्मा को लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो वो बनावटी नहीं, संसारिक वस्तु में सब उत्पत्ति विनाश वाली है। तो उत्पत्ति विनाश वाली का पहले अभाव है, पीछे अभाव है। तो अभाव वाली वस्तु भाव रूप से सब जगह नहीं मिल सकती, परंतु परमात्मा अनादि है, पहले से ही भाव है और पीछे ही भाव रहेगा, वो नित्य है। तो नित्य प्राप्ति को आप चाहते हो और आप चाहते हो उस परमात्मा को प्राप्त करना, नित्य परमात्मा को प्राप्त करना, तो आप जहां है वहीं परमात्मा है, जिस समय है उस समय भी परमात्मा है, जिस वस्तु के सामने उस वस्तु में ही परमात्मा है, जिस शरीर के सामने उस शरीर में ही परमात्मा है, जो घटना है उस घटना में ही परमात्मा है, आपकी परिस्थिति अनुकूल है तो उसमें भी परमात्मा है, और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमात्मा है। शुद्ध से शुद्ध चीज में परमात्मा, अशुद्ध से अशुद्ध चीज में भी परमात्मा वैसे के वैसे ही है। संत तत्व ज्ञान जीवित मुक्त पुरुष प्रेमी भक्त उनमें परमात्मा है, ऐसे ही कसाई में महान दुष्ट में भी परमात्मा वैसे ही है। ऐसे नहीं कि संत महात्मा हो तो परमात्मा पवित्र होते हैं और अपवित्र जगह परमात्मा अपवित्र होते हैं, ये नहीं होता, वैसे के वैसे ही है। जैसे संत महात्माओं के भीतर परमात्मा है, वैसे ही महान दुष्टों के भीतर भी परमात्मा है। जैसे ये जड़ पृथ्वी में सब जगह है, परंतु जहां कुआ होता है वहां मिलता है और जगह मिलता नहीं, ऐसे शुभ कर्मों में, श्रेष्ठ कर्मों में, श्रेष्ठ महात्माओं में, अच्छे सत्संग में, सत्शास्त्र में उसकी प्राप्ति होती है, परंतु अभाव कहीं नहीं है। अभाव कहीं नहीं है, नरक में, स्वर्ग में, वैकुंठ में, मृत्यु लोक में, सब में परमात्मा समान रूप से परिपूर्ण है। अगर किसी जगह भी न हो तो परमात्मा अधूरे हो जाएंगे, पूर्ण परमात्मा नहीं होंगे, वे परमात्मा पूर्ण नहीं होंगे, किसी व्यक्ति में नहीं होंगे, किसी देश में नहीं होंगे, किसी समय में नहीं होंगे, किसी परिस्थिति में नहीं होंगे, किसी घटना में नहीं होंगे, किसी वस्तु में नहीं होंगे, तो परिपूर्ण कैसे होंगे, वो परमात्मा है ही नहीं। किसी देश में नहीं है, किसी व्यक्ति में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी घटना में नहीं है, किसी परिस्थिति में नहीं है, किसी अवस्था में नहीं है, तो वो परमात्मा है ही नहीं। संत महात्माओं के लिए जैसे परमात्मा है, महान दुष्टों के लिए भी परमात्मा अपनी तरफ से वैसे के वैसे ही है। वो अपना पर्दा मोटा लगा ले, उसको उसका अनुभव नहीं होता है, उसकी बात है, पर परमात्मा की ये बात नहीं। समोहम सर्वभूतेषु नवे देश्योस्ति न प्रिय, भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणियों में मैं समान रूप से हूं, मेरे कोई द्वेष का विषय नहीं है, न कोई प्यार का विषय है, समान सबके ऊपर बरोबर, सब पर मोरी बराबरी दया, ये सब में को स्त्री और पुरुष और साधु ग्रस्त ऐसा भेद नहीं बताया, विद्वान है मूर्ख है कोई भेद नहीं बताया, सबके ऊपर भगवान की दया, सबके भगवान अपने अपने, जैसे माँ के लड़के सबके सब अपनी माँ को माँ कह सकते हैं, कोई नहीं कह सकता कि ये माँ नहीं है इसकी। बेटा सबके सब ही अपने पिता को पिता कह सकते हैं और पिता सबको अपना बेटा मानते हैं, कहते हैं, जानते हैं। उनमें कोई सपूत होता है, कपूत होता है, दो भेद हो जाते हैं। क्या कपूत बेटा बेटा नहीं होता? बेटा तो होता ही है। ऐसे संसार की दृष्टि से सपूत कपूत होते हैं, परंतु भगवान के संबंध में सब भगवान के हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए, मेरे ही उत्पन्न किए हुए। इस वास्ते सुरजन सर्वभूतानां सज्जनो भाइयों बहनों ध्यान दे कर सुनो, भगवान सबके सुहृद हैं। एक सुहृद होता है, एक मित्र होता है। मित्र होता है मित्र के कार्य के बदले में कार्य करता है, वो मित्र होता है। हमने उपकार किया तो वो ही मेरा उपकार करते, मेरा उपकार करते मैं उसका उपकार करता हूँ, ये मित्र होते हैं। और सुहृद वो होते हैं, आप उपकार करें तो उपकार करेंगे, आप उपकार नहीं तटस्थ रहेंगे तो उपकार करेंगे, और आप बैर रखे अपकार करें तो उपकार करेंगे। बिना कारण कृपा करने वाले होते हैं। स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही। सबके जो स्वार्थ मित्र है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, परंतु हेतु रहित जग जुगो उपकारी। बिना हेतु उपकार करने वाले दो है, तुम तुम्हार सेवक सुधारी, एक वो आप, एक आपके प्यारे भगत। ये बिना स्वार्थ हित करने वाले मात्र प्राणी होंगे। एक बात याद आ गई बीच में, एक स्कूल था पाठशाला, उसमें मैं गया, उसमें प्रश्न पूछा एक विद्यार्थी ने कि भगवान है इसमें प्रत्यक्ष बताओ, कि भगवान ये बताओ प्रत्यक्ष दर्शन कराओ, इसमें कोई प्रमाण बताओ, प्रत्यक्ष प्रमाण परमात्मा है, प्रमाण क्या है। तो मैंने वहां पर विद्यार्थियों से बात कही, वो कह देता हूं बीच में परमात्मा के विषय में। तो मैं कहता हूं कभी हमें अंग्रेजी की बात बताओ, अंग्रेजी पढ़े लिखो की बात बताओ। मैं कहूं मैं सुनना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं, बोलो बताओ। तो कोई अध्यापक है कि अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, तो मैं कैसे मानूंगा अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, कैसे मानू? कि भाई मानना तो पड़ेगा, हम पढ़ाई करना चाहते हैं, पहले ये मानना पड़ा कि अंग्रेजी के अध्यापक हैं, ये मास्टर हैं, ऐसा मानना पड़ेगा ना। बिना माने क्या करोगे बताओ? क्या वो पढ़ा सकता है, क्या मैं पढ़ सकता हूं? पहले मानना पड़ेगा, मानने के बाद पढ़ाई करेंगे। अब कहते देखो भाई मेरे को समझाओ, अब पीछे मैं मानूंगा, पहले समझाओ। तो कहते बाबा ये सीखो। उसने दो लकीर ऐसे लिख दी, एक लकीर बीच में लिख दी, बोलो को ए। मैं कहा देखो मैं साफ अपट नहीं हूं, मैं संस्कृत जानता हूं, हिंदी जानता हूं, मेरे को समझाओ। तो आप इतने बैठे किसी में है ताकत मेरे को समझा देंगे कि ये ए है, ए अक्षर है, वो कैसे था पहला अ आ ई उ ए वहां आता है, ये पहला अक्षर ए कैसे हुआ बताओ? कहते बाबा तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना पढ़ना तो है ही, पर बताओ ये कैसे हुआ, ये पहला अक्षर ए कैसे हो गया? अच्छा अगाड़ी ए, कहते ये बी, तीन का अक्षर लिखा करके साहब ने एक डंडा धर दिया। कहते ये बी, वो अक्षर भी नहीं है, ई की मात्रा नहीं है, कह बी यू कैसे हो गया? अच्छा ऐसे मैं पढ़ने लगूंगा तो कोई पढ़ा देगा मेरे को? तो पढ़ना होगा तो पहले अध्यापक समझ करके, और वो कहे एक हाँ सब एक बी का बी का सी का सी का डी का डी, यू कहना पड़ेगा कि नहीं? आप इतने बैठे विचार करो जरा, अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी ना, तो किसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी? जो उस परमात्मा तत्व को जानता हो, जिसने अनुभव किया है। मेरे को अंग्रेजी पढ़ना है तो अंग्रेजी पढ़े के सामने मेरे को हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। ऐसे आप परमात्मा तत्व को चाहते हो तो परमात्मा तत्व जानने वालों में हमें श्रद्धा करनी पड़ेगी, और वो कह जैसे करना पड़ेगा, वहां अटकल आप नहीं लगा सकते। जैसे मैंने लगाई ये कैसे हुआ, कैसे हुआ बताओ, और बी कैसे हुआ? ए अक्षर तो स्वर है, बी व्यंजन है, तेईसवां अक्षर होता है ब, और चौथी मात्रा होती है बी, ये पहला अक्षर दूसरा अक्षर कैसे हो गया? इसका जवाब नहीं आपके पास, बता दो कोई अध्यापक किसी पास जवाब दो। और ये कहता बाबा मानो तो ऐसे भी मानना पड़ेगा। अच्छा माना है वो तो सीखना शुरू कर दिया, हम दो विद्यार्थी समझे, तो मैंने तो तर्क लगाई कि पहले समझाओ पीछे मानूंगा। तो कोई समझा सकेगा बिना हाँ में हाँ मिलाए? कुछ नहीं चलेगा। तो मैं तो ऐसे अकड़ हो गया, एक ने कहा हम पढ़ाओ कहाँ कहाँ से एक बी के बी सी, वो सीख गया, सीखते हुए कई वर्ष हो गए उसको पढ़ते पढ़ते। अब हमारे फर्क में क्या, उसमें फर्क क्या है? माप में तोल में विचार कर लो, हम बरोबर है, हमारे को नाप लो उसको माप लो, तोल लो उसको तोल लो, उतना ही तोल उसमें उसमें, हमारे में फर्क क्या है? कहते ये अंग्रेजी पढ़ गए, क्या पता पढ़ गए? तो कहते लिख देते हैं यूं, क्या लिख दिए सर? तो अंग्रेजी लिखना, मैं भी लिख दू, उसमें क्या बात है? अंग्रेजी यही तो अंग्रेजी होती है, दो लकीरियां लिख दी, बीच में गोल गोल लिख दिया, कहीं ऊंचे निकाल दिया, कहीं नीचे निकाल दिया, कहीं बीच में लिख दी, ये तो अंग्रेजी है, ये हम ही लिख देंगे। कैसी बात करी, मूर्ख तक बात करी, अंग्रेजी हो गई है तो अंग्रेजी क्या होता है बताओ? ऐसा अक्षर ही तो होता है। नहीं नहीं अंग्रेजी विद्या होती है, मैं कैसे मानू? तो हमारे बैठे बैठे ये तार आ गया, अंग्रेजी में लिखा हुआ अमुक आदमी बीमार है उसको बुलाया है, मेरे पिताजी बीमार है पुत्र को बुलाया है। अब पढ़े लिखे ने तो पढ़ के बता दिया, मेरे को बताया तो बोलो ये तार है, बोलो क्या लिखा है, क्या लिखा है लकीर है और क्या है? कहो तो नकल कर दूं मैं लकीरों की, वैसी वैसी लकीर वैसे लिख दो, नकल नहीं, क्या लिखा है, लिखा क्या लकीर है? वो कहते ना ये बात है, और ख्याल करने पर सच्ची बात निकलती है कि वो बीमार है और पुत्र को बुलाया है, वो जाते हैं, बात ठीक है। तब हम कान पकड़ के मानना पड़ता है कि नहीं, कि भी अंग्रेजी कोई अक्षर है, कोई भाषा है, नहीं तो इसने अंग्रेजी में अभ्यास किया और मैंने अभी अंग्रेजी में अभ्यास नहीं किया, दोनों बराबर होने चाहिए ना। अगर अंग्रेजी कोई लिपि है ही नहीं, कोई भाषा है ही नहीं, तो मेहनत करने वाले में मेरे से विशेषता क्यों आई? इसी तरह से सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति में चलने वालों में हमारी अपेक्षा विलक्षणता आती है। तो मूल में विलक्षण परमात्मा के हुए बिना कहां से आई, मानना पड़ता है। जो भजन ध्यान करते हैं संत है सब देख, उनके पास शांति मिलती है, समाधान होता है, बहुत कुछ विलक्षणता हमें दिखती है। तो विलक्षणता अगर भगवान है ही नहीं तो वो विलक्षणता कहां से आई? अंग्रेज कोई लिपि नहीं, कोई भाषा ही नहीं, तो मेहनत करने वाले में विलक्षणता कैसे आ गई? तो परमात्मा है ऐसा मानना पड़ता, करें क्या? तो प्रत्यक्ष अनुभव क्या है? जो भगवान में लगे हुए हैं उनमें हमारी अपेक्षा विलक्षणता है। तो विलक्षणता कोई तत्व है तभी तो है। इस वास्ते प्रत्यक्ष अनुभव क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव संत महात्मा, जो सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे वे संत महात्मा। साधुओं में हो ये कायदा नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, अग्रस्ता में ना हो ये नियम नहीं है, अग्रस्ता में भी हो सकते हैं, भाइयों में और बहनों में ना हो ये बात भी नहीं है, बहनों माताओं में भी परमात्मा तो जानने वाली मीरा माई अनेक संत अनेक हुई है, उसमें जाति का भी नियम नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है वो नहीं होगा, हरेक जाति में संत हुए, हरेक देश में हुए, ऐसे नहीं भी हिंदुओं में होते हैं मुसलमान नहीं होते, ईसाइयों में नहीं होते, ऐसे नहीं कह सकते आप, तो सब में हो सकते हैं जो परमात्मा की तरफ चलते हैं, उनमें हम लोगों की अपेक्षा जो भी परमात्मा की तरफ नहीं चलते उनकी अपेक्षा विशेषता आती है, तो मूल में परमात्मा है तो भी तो मिलते हैं परमात्मा। अब कोई ऐसे अड़ जाए सामने कि मैं नहीं मानता, अच्छा भाई न तो मत मानो, तुम मानते हम नहीं मानते ईश्वर को, तो अपने विचार करो, अब इस पर विचार करते हैं आपके सामने तर्क रखते हैं, एक कहता है परमात्मा है, एक कहता है कि नहीं है, तो दोनों तो सत्य हो नहीं सकते, विरोधी दोनों सत्य कैसे होंगे, एक एक विरोधी दोनों सत्य नहीं हो सकते, तो अपने विचार करो कि परमात्मा है, एक कहता है कि नहीं है, अब दोनों की बातों में कौन सी ठीक है इस पर विचार करो, परमात्मा अगर है ही नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलने वालों को भी नहीं मिलेंगे और नहीं चलने वालों को बड़े बड़े मिलेंगे, मूल में तत्व ही नहीं है तो हम मेहनत करने वालों को मिल जाएंगे, है ही नहीं कैसे मिलेगा, और मेहनत नहीं करने वालों को भी नहीं मिलेंगे, तो नहीं मानने वाले और मानने वालों में मानने वालों को कोई दंड होगा क्या, मन दोनों बरोबर रहेंगे कम नहीं होंगे, अगर मूल में नहीं है और कहीं परमात्मा है ये बात सच्ची निकली आई तो मेहनत करने वाले तो मिल जाएंगे, तुझे रीते रह जाएंगे, तो परमात्मा हो चाहे न हो परंतु नहीं की अपेक्षा होना मानना है वो लाभ में रहेगा, साधन करेगा उसमें विलक्षणता आएगी, अरे पहले मानता ही नहीं है वो साधन भी नहीं करेगा तो उसमें क्या विशेषता आवेगी, कैसे आवेगी, अंग्रेजी विद्या मानता ही नहीं, लिपि मानता ही नहीं तो उसमें विशेषता कैसे आवेगी, पर मानता है मेहनत करता है उसमें विशेषता आवेगी, तो परमात्मा की तरफ चलने वालों में विलक्षणता आती है, संत हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए तो उनकी वाणी बहुत बढ़िया है, कविता में कवि करने वाला कविता भी बढ़िया करता है, सुंदर है, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कविता देखकर आप कवि को हो गए तो हम कहते कवि कहना तिरस्कार करना है, अपमान करना है, वे संत है महात्मा है, कवि उनमें गुण है कविता का, पर कवि पढ़ने से श्रेष्ठ है ऐसी बात नहीं, एक बात याद आ गई बीच में, कवि केशव हुए हैं जिन्होंने रामचंद्र का लिखा है, राम जी का यश लिखा है, उनसे पूछा कि कविता किसकी बढ़िया, कविता मेरी बढ़िया, कोई दूसरा कवि कोई कवि नहीं मेरे सामने, मेरी कविता बढ़िया, तो कहा गोस्वामी जी की, तो गोस्वामी जी कविता नहीं है, कविता मेरी बढ़िया, गोस्वामी जी तो वेद की ऋचा है, वे तो वेद की मंत्र है, वे संतों की वाणी है, वो कवि की कविता नहीं है, कवि की कविता और होती है, संतों की वाणी और होती है, संतों की वाणी में तोल होता है, वजन होता है, उसके अनुसार करो तो आपका जीवन विलक्षण शुद्ध पवित्र हो जाए, अरे कविता की देख करो तो उससे वो चीज नहीं, जैसे बंदूक छूटती है उसे बड़ा शब्द होता है, पर एक में तो शीशा भरा हुआ, को गोली भरी हुई है एक गोली नहीं है, बारूद दोनों में भरा हुआ तो शब्द तो दोनों में होगा, पर गोली भरी वो चोट करेगी, अरे खाली है वो चोट क्या करे, खाली है तो शब्द हो जाएगा, ऐसे अनुभव पुरुषों के वचन और जो अनुभव नहीं है सीखे हुए शास्त्रों के वचन, दोनों वचनों में फर्क पड़ेगा, जो अनुभवी पुरुष है उनके वचन गोली की तरह वो चोट करते हैं, और जो कविता है सुंदर कथा कह देंगे बढ़िया बढ़िया, बात में हंसा दे, बात में रुला दे, ऐसे सुंदर है तो लोग बहुत इकट्ठे हो जाए सत्संग करेंगे, परंतु आचरणों पर असर नहीं पड़ेगा, उनके जीवन पर असर नहीं पड़ेगा, राज्य हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, एक तमाशा हो गया, अच्छी बात है। परंतु अनुभवी पुरुषों का संग करने पर आदमी के जीवन में परिवर्तन होता है, क्योंकि उनमें अनुभव रूपी घोड़ा भरा हुआ है, तो वो चोट करता है, दूसरे हृदय में पहुंचती है वो। तो इस वास्ते परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए चलने वाले पुरुषों में विलक्षणता आती है, स्वतः स्वाभाविक, क्योंकि भगवान सब जगह बरोबर है, परंतु भजन करने वालों में विलक्षणता आती है। कहते ही तो भगवान का पक्षपात है, भजन करने वाले पक्षपात रखते हैं भगवान। आप स्वार्थ राम जी सिमरे जाने त्यारे, बिन सिमरे करोगे कर नरकों में डारे, पक्षपात उद्धार करते हैं, नहीं सिमरे नरकों में डाल देते हैं, पक्षपात रहते भगवान, ये पक्षपात नहीं। स्मरण नमस्कार मात्र से खुश हो जाए, और भगवान याद करने मात्र अच्छा स्मृति मात्र, ये जितने अच्छे अच्छे होते हैं उतना के राजी करने के लिए मूल्य बहुत कम है, वह राजी होने के लिए तैयार बैठे। माँ है हरदम राजी हो जाऊ रहने भाग, पापी से पापी भी भरा भजन करता है तो भगवान के साथ भी वो मंतव्य है, इसको साधु मानना चाहिए। पापी से पापी क्यों सामने निश्चय पक्का कर दिया है, भजन का पवित्र हो गया, कितनी भिक्षु बात है, सम्यक भविष्य तो कोई तो दुराचारी दुराचारी भी सज्जन हो जाता है, संत हो जाता है। तो संत समान रीति से ऊपर है, कहते भजन करना में विषमता, कि वो तो विषमता उनकी बनाई हुई है, भजन करने वालों की, भगवान की बनाई हुई नहीं है। भगवान के ये नहीं है कि ये साधु नहीं है, ये गृहस्थी है, ये भजन करता है, ये भजन नहीं करता है, भजन करने वाले कृपा करें इन पर कृपा न करें, ऐसी बात नहीं है। वर्षा जब बरसती है तो बड़ी बड़ी सूलों वाले बम्बूल आदि उन पर भी बरसती है, और आम पर भी बरसती है, तूमे पर भी बरसती है, मतीरे पर भी बरसती है, वर्षा एक समान, परंतु उनका रस अलग अलग होता है, अलग अलग। ऐसे सतु बूठा इंद समय कभी न रही कोई, तैसा ही फल नीचे जैसी भूमिका हो, जैसे जैसे सुनने वालों में उनमें लेते उनका अनुभव होता है। तो भगवान की समान दृष्टि है, परंतु भगवान के सन्मुख होते हैं उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जो सन्मुख नहीं होते उनको प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान का पक्षपात नहीं है। जिस तरह से आपसी शीशा होता है उसको घाम में ले जाकर ऐसे किया जाए, उसकी किरण पड़ती है सामने, रूई खिंच जाए, आग पैदा हो जाएगी, वहां जगह आग लग जाएगी। और वैसे ही जिस मिट्टी से आग ये कांच बना है, उसी बालू से बना हुआ दर्पण हो, उसमें आग नहीं पैदा होगी। आग शीशक विशेष है, उसी से बनी हुई लकड़ी है, ठीकरी है, पत्थर है, यो कर दो कि आग पैदा हो जाएगी, छाया हो जाएगी। तो सूरज का पक्षपात है, पक्षपात सूरज का नहीं है, पात्र का है। वो पात्र किरणों को खींच लेता है, खींच इकट्ठे करके आग लगा दे। ऐसे जो परमात्मा के प्यारे भक्त होते हैं वो समान रीति से सब जगह परिपूर्ण परमात्मा को खींच लेते हैं, उसमें विलक्षणता आ जाती है। तो भगवान का पक्षपात नहीं है। क्या घाम में पक्षपात है? सूरज का जो घाम पड़ता है, तावड़ा के तावड़ा, उस घाम में फर्क है क्या? कोई पक्षपात है? वही घाम है, चाहे पत्थर रख दो, ठीक रख दो, चाहे साधारण कांच रख दो, चाहे आदसी कांच रख दो, सूरज वो का वही है, घाम वो का वही, परंतु ठीक छाया कर देगी, कांच छाया नहीं करेगा, पर आसिम आग पैदा हो जाएगी। ऐसे अपने भावों के अनुसार परिपूर्ण परमात्मा है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक बड़ी विलक्षण बात और है, ठीकरी है, पत्थर है, काठ का टुकड़ा है, वो कांच नहीं बनता, पर मनुष्य मात्र भक्त बन सकता है। और भक्त बन जाता है उसमें भगवान उतर आए। जहां संसार की आशक्ति कामना छूटी, सत्य हुआ तो हो जाएगा। कारण क्या है कि मूल में संपूर्ण जीव परमात्मा के अंश है, ये शुद्ध निर्मल स्वतः है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, ऐसा स्वयं है। सो माया बस भयो गुसाई, माया की बस में हो गया, बंदो कीर मटकट की नाई, इसे बंद गया है वो शुद्ध ही। जब भगवान के सन्मुख होता है तो अशुद्धि सब मिट जाती, अशुद्धि सब मिट जाती है। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अज्ञान से तब ही। एक कोई भाई बहन गुफा में रहे, 6 महीना सूर्य के दर्शन करे ही नहीं, परंतु जब दर्शन करने को जाएंगे तो सूर्य सामने दिख जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई 6 महीना तैने मेरे को नहीं दिखा तो 6 दिन मैं भी नहीं दिखूंगा, ऐसा करेगा? 6 घंटा नहीं दिखा, 6 मिनट नहीं हुआ, 6 घंटे, 1 सेकंड खाने जब देखे तो तैयार। ऐसे पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी अगर भगवान के सन्मुख हो जाए उसी क्षण प्राप्त हो जाए। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अज्ञान तब ही। सन्मुख गाना क्या कि मेरे को अब भजन ही कर रहा है। गीता में आप से सुदुराचार है, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट हो, परंतु भजते माम अनन्य भाग, भगवान का भजन करूंगा ही। अनन्य भाग वो भगवान का भजन करता है। अनन्य भाग का अर्थ ये नहीं कि तेल घरावत भगवान का ही चिंतन करता है, ये नहीं। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना मान चाहिए, ना बढ़ाई चाहिए, ना निरोगता चाहिए, ना जीना चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। हमें केवल भगवान चाहिए, केवल भगवत प्राप्ति हमें करना है। और कोई मान बढ़ाई आदर सत्कार निरोगता शरीर और कोई चाहना नहीं, केवल भगवान की चाहना। वो भगवान के सन्मुख हो गया। दूसरे संसार के भगवान के दोनों के सम्मुख रहते हैं, भजन ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं भगवान के सम्मुख, और घर में जाए वही परिवार वही रुपया पैसा उसमें। सन्मुख वही जियो जो जब विचार करेगा भाई अब हमारा जीवन जितना है वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए लगाना है, ऐसे सत्य जैसे लग जाए, सन्मुख हो जाए। सन्मुख वही जीव वही जब ही जन्म कोटि अग्नाशयी तब ही, देरी का काम नहीं है। हम सदन साधन भजन करते हुए भी सर्वतः भगवान के परायण नहीं होते। शरीर भी हमारा ठीक रहे, सुविधा भी रहे तो वहां भजन करेंगे। आप लोग नहीं जानते, हम साधु लोग जानते हैं, रहने की जगह अच्छी हो, भिक्षा भी अच्छी मिले, रहने की एकांत कुटिया हो, वहां बैठ भजन करेंगे। तो भजन के साथ साथ एकांत कुटिया भी चाहिए, भिक्षा भी मिल जाए, जल भी मिल जाए, स्नान करने की आपको आश्चर्य होगा। आपके कहूं तो आप हंसोगे, हमारे साधुओं की क्या क्या दरिद्रता होती है आपको पता नहीं है। कहते कुटिया बन रहे हैं पर स्नान करने के लिए पत्थर चाहिए, स्नान कहां करे, बोलो रहते में। अब चाहते हैं भगवान मिले, ऐसा ही जो पत्थर भगवान कैसे मिलेंगे। और भाई सब कुछ ठीक है पर कपड़ा फैलाने के लिए रस्सी नहीं है, क्या करें। अब कोई ये कीमती चीज है, ऐसी ऐसी जरूरतें मन में रख करके भगवान को चाहते हैं। भगवान के तेरे तो पत्थर की क्या जरूरत है, तेरे रस्सी फांसी खाएगा क्या। अनंत भाग जीना रह चाहे मरना रह चाहे कुछ भी हो, हमें तो भगवत प्राप्ति चाह रहे हैं भाई। सत्संग करेंगे मन सुविधा मिलेगी, तो भजन ध्यान करेंगे एकांत मिलेगा, तो परवश भजन है आपका। हरेक हालत में भगवान, हरेक देश में, हरेक काल में, हरेक परिस्थिति में परमात्मा है। तो जहां आप हो वहां परमात्मा है, केवल आपके सन्मुख होने की जरूरत है। आप केवल भगवान के सन्मुख हो जाए। आप भोगों के सन्मुख है, पैसों के सन्मुख है, मान बढ़ाई के सन्मुख है, निरोध के सन्मुख है, एडवांस को ठीक चाहते हो तो भगवान कैसे मिलेंगे? एक भगवत प्राप्त और कोई इच्छा नहीं, स्वप्न में भी किसी तरह की इच्छा नहीं, केवल भगवान। तो उस भगवान हो तो उस तभी मिल जाएगा। उसी क्षण भगवान की प्राप्ति में देरी की जरूरत नहीं है। हम लोगों की देरी लगती है तो हम अनन्य भाव से भजन नहीं करते हैं, कई तरह की इच्छाएं मन में रखते हैं और भजन करते हैं। केवल भगवान की चाहिए हमें तो, सुख मिले, दुख मिले, अन्न मिले, नहीं मिले, रोगी हो जाए, निरोग हो जाए, कोई आदर करे, निरादर करे, तिरस्कार करे, महिमा करे, निंदा करे, करो कुछ भी, हमारे पास कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम तो भगवान के प्रेमी है भाई। हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, जो निंदा करे जो प्रशंसा, हमें क्या मतलब? हमें बद्रीनाथ जाना है, निंदा प्रशंसा मतलब नहीं है। ऐसी अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई मतलब नहीं है भाई। नियोगता सरोगता से मतलब नहीं। मन लगे ना लगे, हे नाथ हम तो पुकारेंगे भगवान। और आनंद भाव से करो तो मन भी लग जाएगा, भजन भी बन जाएगा, मैं तो कहूँ गुरु भी मिल जाएंगे। लोग गुरु के लिए तरसते हैं, गुरु अच्छा मिल जाए, पर गुरु के जितनी भूख है उतनी चेले की भूख नहीं है। सच्चे हृदय से चाहने वाले को गुरु जरूर मिलते हैं। छोटा बच्चा होता है तो बच्चा माँ के बिना कहाँ से आया, और माँ के बिना जी नहीं सकता, तो बच्चे के माँ की जरूरत है। पर बच्चे के जरूरत माँ की है, माँ के जरूरत बच्चे की कम नहीं है। दोनों में देखा जाए तो माँ तो बच्चा तो माँ से वृद्ध हो जाता है, परंतु माँ वृद्ध नहीं होती है। बच्चा राजी नहीं होता, दूध पीता पीते दांत खा जाते हैं, मतलब क्या काटता क्यों है? तो जरूर तो बालक के ज्यादा है, पर गर्ज माँ के ज्यादा है। ऐसे हम समझते हैं कि जरूरत हमारे ज्यादा है, पर आपसे ज्यादा गुरु जी के गर्ज ज्यादा है, संत महात्माओं के गर्ज ज्यादा है। हमारी अपेक्षा कि हम समझते नहीं, बालक सोचते नहीं माँ को क्या माँ होती, माँ बिना रहता नहीं, माँ के बिना रहता नहीं, परंतु माँ को थोड़ा दौड़ जाता है, खेल जाता है, माँ पीछे पीछे दौड़ती। ऐसे भगवान और भगवान के प्रेमी साधकों को ढूंढते फिरते हैं। हम समझते हैं कि महात्मा नहीं मिलते, संत नहीं मिलते, गुरु नहीं मिलते, भगवान नहीं मिलते, और भगवान और संत कहते हैं कि साधक नहीं मिलते। सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहने वाले नहीं मिलते, नहीं तो गुरु जी आप आ जाए, आना पड़े उनको। एक हमने कहानी सुनी है, एक कोई अच्छे महात्मा थे। महात्मा गृहस्थों में होते हैं, साधुओं में होते हैं, भाइयों में होते हैं, बहनों में भी होते हैं, परमात्मा तत्व के प्यारे भगत सब में हुए। तो एक गृहस्थ संत थे, भगवत तत्व को जानने वाले, तो अपने घोड़े पर चढ़ करके जा रहे थे। तो घोड़े पर जा रहे थे, जाते जाते दो मार्ग आए तो घोड़ा अड़ गया वहां। वो चला हुए वो चले नहीं घोड़ा, काफी मेहनत की नहीं चला, तो भाई घोड़े का मन देखो किधर चलता है। तो दूसरे मार्ग में घोड़ा चल पड़ा, उधर मेहनत में चला नहीं, उधर चल पड़ा। वो जाते जाते गांव के घर के आगे जाकर खड़ा हो गया। संत उतर गए, चलो भाई समय हो गया, शोर स्नान भोजन आदि नित्य कम करेंगे। भीतर गए तो वहां एक सज्जन मिले, महाराज पधारो कैसे बता रहे, कौन है आप? नाम ठाम बताया तो वो साधन करने वाला साधक था, भजन करना नित्य नहीं मन से भजन में लग रहे तत्काल भगवान में तत्पर लगा हुआ था। उस गृहस्थ संत को वो सुन रखा, जानता था, सामने मिले नहीं कभी, मेरा बड़ा खुशी हो रही, महात्मा जी आ गए हमारे घर पर ही आ गए, बड़ी खुशी आई, बड़ी प्रसन्नता हुई। बड़ा आदर सत्कार किया, भोजन कराया, फिर बातें हुई। कैसे आ गए आप इधर आज? मेरे तो मन में बहुत उत्कंठा लगी हुई थी, ऐसा मैं साधन करता हूँ, अब कैसे करूं? मेरे तो अटकाव हो गया, अब कैसे करूं मैं? तो संत ने कहा कि भाई हमारे यश जाते थे, घोड़ा हट गए, अब वो घोड़ा उधर चले ही नहीं, मैं क्या करूं? इस वजह आना पड़ा। तो ठीक है, एक दो दिन रहे, उसको संतोष कराया, साधन में लग गए। जाने लगे तो क्या, देखो भैया तुम वहां आ जाना, और तू हमारे को समाचार देना, कोई तुम्हारी जरूरत पड़े ना, कोई बात पूछना, किसी बात के ऊपर प्रश्न हो तो मेरे को पूछ लेना, आ जाना, तेरे मेरे को समाचार, मैं आ जाऊंगा। तो वो बोला कि आज आपको किसने बुलाया था? कहते बुल बुला गया, घोड़ा हट जाए तो घोड़ा हट जाए तब आ जाना। तो हम अगर चाहे तो महात्मा का घोड़ा हट जाए महाराज, उनकी मुसाफरी बंद हो जाए। क्यों? महात्मा जीते क्यों है? तत्व के जीवन मुक्त किस वास्ते जीते हैं? अगर बच्चे का पालन नहीं करती माँ तो माँ को मर जाना चाहिए, जीते क्यों है? बच्चे के लिए तो माँ है, और किस लिए? बच्चे से बढ़कर माँ के क्या काम है? और कोई काम है? सब काम गौण है, बालक मुख्य। ऐसे संत महात्माओं के जो साधक होते हैं, सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहने वाले, वे जितने प्यारे होते हैं तो कुटुंब भी प्यारे नहीं होते। ऐसे संतों की बातें मैंने सुनी है, मैंने ऐसी बातें सुनी है। अपने भाई बंधु कुटुंब भी इतने प्यारे नहीं होते जितना सच्चे हृदय का साधक केवल परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, बहुत प्यार लगता है, जैसे माँ को छोटा बच्चा प्यारा लगे। भगवान कहते हैं मेरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, ज्ञानी तो मेरा बड़ा बालक है, जमाल बालक, एक बालक सुषम दास अम्बानी, मान ले दास तो मेरा सदा बच्चा है। वहां बन कांड में पंपा सरोवर पर बैठे भगवान तो नारद जी आए थे, मानस रामायण में आता है। मिले तो नारद जी के मन में आ गई कि मैंने श्राप दिया भगवान को कि मेरे जैसे स्त्री के बिना दशा है, आपकी ऐसी दशा होगी, तो मेरे श्राप को अंगीकार करके और स्त्री को ढूंढते फिरते हैं। नारद जी के मन में आ गई, श्राप तो मैंने दिया कि मेरा ब्याह नहीं होने दिया आपने, तो आपके भी स्त्री का ब्याह, मैं स्त्री को ढूंढता हूं, आपकी स्त्री लिए खोजते फिरोगे, श्राप दे दिया। ऐसी हालत में जाकर मिले भगवान से, मिले और कहा कि महाराज उस समय मेरी शादी होती थी, आपने बाधा क्यों लगाई? ब्याह हो जाता, मेरे मन में आ गई, आपसे पूछा कि महाराज कृपा करो, आपका हरि रूप दो मेरे को, तो आपने मेरे को बंदर बना दिया, तो मेरा ब्याह हो तो आपके क्या कमी आ जाती, आपके को घटा हो जाता, मेरे भी ब्याह हो जाता। तो भगवान ने कहा देख ब्याह करया मैंने किया, देख ले मेरी दशा, ऐसी दशा तेरी होती तो मैं नहीं चाहता, भगत की ऐसा दशा नहीं चाहता। दीप शिखा समझोती भगवान ने कहा, मन जनी होशी पतंग, जैसे दीवा जलता हुआ अंधेरी रात्रि में और पतंग आकर गिरता है, आग सुलगती पतंग अग्र गिरता है, तो दीप शिखा समझो मन जनहानी। इस वास्ते मैं तेरे को ऐसे पतंग में नहीं जा रहा था, तो ब्याह क्यों नहीं होने दिया? वहां कहा है मेरे प्रौढ़ समय तम ज्ञानी, ज्ञानी तो मेरा बड़ा घर का है, पर छोटा बच्चा होता है, करो सदा तिन की रखवारी, जिम्बा नहीं राखे मातारी। तो सज्जनों बड़े बड़े संत महात्मा तो भगवान के बड़े जवान लड़के हैं, और हम जो साधारण भगवान में लग जाते हैं, ये वो बच्चे, बच्चे कहीं भाई बेचारा क्या करे? तो हमारा जितना आदर भगवान करते हैं इतना भक्त का नहीं करते हैं। यो मत भक्त से मे प्रिय, भक्ति मान्य से मे प्रिय, प्रियो को बताया है, और ये तो धर्म्यामृतम यथोक्तम परिपाते शुद्ध धारा, श्रद्धा विश्वास करके ऐसी उपासना करते हैं, भक्तास्ते अति उमे प्रिया, ये छोटे हैं। सिद्ध लक्षण है वो तो प्यारे प्यारे बार बार भाई, पर श्रद्धा पूर्वक भजन करते हैं ते भक्त अति उप्रिया। जैसे छोटा बालक माँ को प्यारा होता है, क्या बड़ा लड़का प्यारा नहीं होता है? माँ का स्नेह कम होता है पर छोटे बालक पर ज्यादा होता है। ऐसे सच्चे हृदय से भगवान के सन्मुख हो जाए तो भगवान बड़े बड़े महात्माओं से विशेष कृपा करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, सदा रखवाली करता हूँ, योग क्षेम महाम्य हम। तो सच्चे हृदय से लग जाओ, सन्मुख हो जाओ भगवान के, हे नाथ हे नाथ, वो विद्या आ जाएगी। गुरु की जरूरत गुरु आ जाएगी, महात्मा की जरूरत महात्मा आ जाएगी, पुस्तक की जरूरत पुस्तक आ जाएगी, आपकी जो जरूरत होगी वो चीज आ जाएगी। कितनी विलक्षण बात है, योग क्षेम महाम्य हम। तो परमात्मा की तरफ सन्मुख होने की जरूरत है, केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये उद्देश्य हो जाए, ये लक्ष्य हो जाए केवल। इसका अर्थ ये नहीं कि गृह छोड़कर साधु हो जाए, साधु होने से भगवान नहीं मिलते हैं, हमने देखा है होकर के साधु होने से नहीं मिलते, हृदय उत्कंठा से मिलते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, भगवान शंकर मैं जानता हूं इस बात को, ये विद्या मेरे को याद है, समझे? प्रेम से प्रकट होते हैं तो कोई हो जाए, पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, भाई हो, चाहे बहन हो। हूं बंधु जाके सुना सब कृष्ण पुकार, अर्ध कीठ वर्जन तो भय भंजन भरतार, निर्मल दुखित आराधियो प्रगटियो जा परमेश, भरुदा तरुणा भेद नहीं, ध्रुव बालक ध्रुजी बालक थे भगवान, कोई बालक हो, तरुण हो, माई हो, भाई हो, पढ़ा लिखा हो, अपन कोई नहीं है, जो भगवान को चाहता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे, ऐसा कोई नहीं है सज्जन में। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, ऐसो को उदार जग माही, बिंदु सेवा जो द्रवे दीन पर राम श्रेष्ठ को जाए। सज्जनों बहुत हो गया, आपने शब्द आ गया, शब्द माफ करना भाई, शब्द आ गया, चुप तो रह गया, पर आया तो ऐसे आपने बहुतों की गुलामी की है, कोई न्याय नहीं करेगा। अरे भगवान के दास बन जाओगे तो वह गुलामी निस्तृत नहीं जाएगी, आपकी निष्फल नहीं जाएगी, सब अभाव में है, माया बस दीवारे बिचारे सब माया बस है, अब वो क्या निहाल करेगा, कहा अपन को हारे वहां अपने क्या फायदा होगा। आप एक भगवान को मालिक मान, उसको पुकारो हृदय से, कितनी विलक्षण बात है, बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए परमात्मा। बस आप सन्मुख हो एक जीव मुझे, जैसे कन्या बदल जाती है, वो विवाहित हो जाती है, अब कुंवारी नहीं होती, इस तरह से आपका हृदय बदल जाए कि हम भगवान के हैं। जहां कहीं रहो, गृहस्थ में रहो, साधु जाओ, ब्राह्मण क्षत्रिय वेशभूष हो, हिंदू हो, मुसलमान ईसाई हो, हम भगवान के हैं, केवल भगवान के, आपका जीवन बदल जाएगा एकदम, केवल अपने को बदल दो कि मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान को ही चाहता हूँ, दूसरा सुख दुख भोग लूंगा।